Ne kiekvienas, kuris man sako viešpatį viešpatį, įeis į dangaus karalystę, bet kas vykdo valią mano tėvo esančio danguje, tas įeis į dangaus karalystę. Apie Dievo valios vykdymą. Pirma, reikia vykdyti Dievo valią. Kad žmogus pasiektų savo galutinį tikslą, turi ne tik tikėti viskuo, ką Dievas apreiškia ir per savo įsteigtąją bažnyčią skelbia, bet ir vykdyti jo valią. Viešpaties Jėzaus žodžiai labai aiškus ir griežti. Ne kiekvienas, kuris man sako viešpatie, viešpatie, eis į dangaus karalystę. Bet kas vykdo valią mano tėvo esančio danguje, tas eis į dangaus karalystę. Jei nori eiti į gyvenimą, laikykis įsakymų. Antra, žmogus vykdo Dievo valią tik laisvais ir dorais veiksmais. Tačiau anaip tol ne visai savo veiksmais žmogus vykdo Dievo valią, bet tik tais, kurie yra laisvi ir dori. Žmogus atlieka įvairiausius veiksmus, pavyzdžiui, kvepuoja, sapnuoja, virškina maistą, masto, šneka, skaito, vaikšto ir taip toliau. Nors taip, to paties žmogaus veiksmai, tačiau jie ne visi vienodi. Vieni jų, kaip antai mąstymas, šnekėjimas, skaitymas, vaikščiojimas, atliekami dalyvaujant sąmoniai ir valiai, kiti, kaip antai kvepavimas, sapnavimas, maisto virškinimas, vyksta be sąmonės ir valios dalyvavimo. Pirmutiniai veiksmai priklauso nuo paties žmogaus, jis gali juos daryti arba jų nedaryti, todėl jie yra laisvi. Antrieji nuo žmogaus nepriklauso. Jis negali jų neatlikti, nes jie nėra jam pavaldus. Jie nėra laisvi. Nesunku suprasti, kad žmogus gali vykdyti Dievo valią tik tais veiksmais, kurie nuo jo paties priklauso. Tai yra laisvaisis. Žmogui atliekant nelaisvos veiksmus, Dievo valia be abejo irgi vykdoma, bet tik savaime, o naip tol ne dėl to, kad žmogus ją vykdo. Tačiau vien veiksmų laisvumo dar nepakanka, kad žmogus įvykdytų Dievo valią. Reikia, kad jie būtų taip pat ir dori. Mat, nedorais veiksmais žmogus nevykdo Dievo valią, bet jai priešinasi. Veiksmų laisvumas ir atsakingumas už juos. Pirma, veiksmo laisvumo sąlygos. Kad veiksmas būtų laisvas, būtinai reikia dviejų sąlygų. Pažinimo protu ir valios sutikimu. Trūkstant vieno ar kito, veiksmas nėra laisvas. Todėl, pavyzdžiui, mažų vaikų, bepročių, miegančių, apsvaigusių, jėga priverstų, smarkiai išgazdintų žmonių veiksmai nėra laisvi. Antra, atsakomybė už veiksmus. Kadangi laisvi veiksmai yra žmogaus valdžioje, tas žmogus, kaip tikras jų savininkas ir šeimininkas, už juos ir atsako. Ir kuo veiksmas būna laisvesnis, tuo didesnė turi būti atsakomybė už jį. Taigi maži vaikai bepročiai, miegantys apsvaigę, smarkios baimės veikiami žmonės už savo veiksmus neatsako. Be pradeda ateiti į protą, vaikai, puspročiai, pusiau miegantys, pusiau apsvaigę, truputį išgazdinti, yra už savo veiksmus atsakingi, bet anai tol, ne tiek, kiek suaugę, turintys aišku protą, visiškai pabudę, visiškai blaivus, niekino neverčiami ir negazdinti žmonės.